Mieliśmy tego nie grać, ale skoro to ostatnie historie, to bardzo proszę. Niepokonany w 28 walkach, pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach. Niepokonany w 28 walkach, pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, obroniony z miasta Włocławka. A czego on tak... Do trzech razy sztuka. Nie grajcie tego, jest cud. Nie, nie, nie, dobra. Tomek, poszedł! Yo, yo! Pick-a-ball! Kazam, kazam! Niepokonany w 28 walkach, pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, pokonany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, oszukany w dwóch ostatnich walkach. Niepokonany w 28 walkach, uwolniony z miasta Włocławka. A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? Czerwcowego poranka, gdyby tu było przedszkole w przyszłości. Niepokonany w 36 walkach, Green Boy i Milwaukee kleją z radości. Niepokonany w 48 walkach, pokonany no w trzech nielinie walkach. Niepokonany w 118 walkach, kolejny oponent na kolankach. A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? A czy gołota, gołota, gołota, gołota? Oj! Mam migotanie uszu. Zobaczcie strój, teraz ja poproszę. Bo jak już pewnie większość z was wie, jak mam takie coś, że słyszę, że coś mi innego grają, to znaczy to, że fałszuję. I teraz coś takiego słyszałem, jakby w ogóle inna piosenka była grana. Niemniej następna będzie uspokojeniem, prawda, na te skołatane serca dzisiejszego świata. Rzecz nieco zapomniana, ale jeszcze tu i ówdzie kultywowana. Ballada rockowa pod tytułem Biały Gibson.